Ακούτε το pressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, τι κάνετε, πώς είστε? Θάνος Καμήραλης και Κωνσταντίνος Πουλής, καλησπέρα. Αυτά κάνει το Πάντιο, λέει το βαθύ Πασόκ. Ξεκινάμε με επίθεση στο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνε. Έμαθε ο Πουλής το ακαδημαϊκό τέταρτο και δεν λέει να το ξεχάσει. Ξεκινάμε έτσι ανάλαφρα. Με κριτική. Θάνο. Παρακαλώ. Έχεις παρατηρήσει ότι κάποιοι συνάδελφοι στο ραδιόφωνο δεν διαβάζουν τα σχόλια? Α, ναι, τώρα που το λες. Α, γιατί? Κοίταξε να δεις. Έρχεσαι εσύ με μια παρατήρηση από τα σχόλια. Με μια ζωντάνια, την ακούω, θα έλεγα. Ναι. Την ακούω. Και μου είναι ενοχλητική. Και λέω, γι' αυτό, ορίστε. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή συζήτηση για εκείνο το θεματάκι. Θυμάστε, όχι τον εμβολιασμό, το άλλο. Για τις ΜΕΘ. Α, αυτά που δεν κάνουμε γιατί ασχολούμαστε όλοι με τα εμβόλια. Ναι. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Έκανε μια εκπομπή λοιπόν η Νατάσα Γιάμαλη, μια δημοσιογράφος πολύ καλή στο Contra Channel και στον Real, έχει μια εκπομπή ραδιοφωνική, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Και βγήκαν εκεί πέρα ο Παπα-Νικολάου και ο Γιαννάκος και λένε ότι υπάρχουν 47 κλίνες μεθ που δεν τις διαθέτουν σε κανέναν. Το συζητούσαμε χθες αυτό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είχα δει την ειδησιογραφία, τις αντιδράσεις, την περιγραφή, αλλά δεν το είχα δει το βίντεο. Το είδα μετά τη ραδιοφωνική εκπομπή, πριν να πάω χθες το βράδυ στην εκπομπή της Νατάσας. Και βλέπω το βίντεο και ακούω τώρα τον Γιαννάκο να λέει, με παίρνουν τηλέφωνο οι συγγενείς του ανθρώπου και κλαίνε. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, να σου πω πώς το σκεφτόμουν. Που είναι, Θάνο, αυτό που λέμε ο κλασικός λαϊκισμός. Ποιος είναι ο κλασικός λαϊκισμός? Ναι. Παίρνεις ένα πρόβλημα γενικό, ένα πρόβλημα το οποίο αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και το τοποθετείς συναισθηματικά στην προοπτική ενός μόνο ανθρώπου, σε ένα παράδειγμα το οποίο είναι συναισθηματικά φορτισμένο. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός? Ωραία, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, και σκεφτόμουν, είσαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Εγώ, ας πούμε, το συζητάω. Δεν έχω δικό μου συγγενή ή φίλο που να είναι σε λίστα αναμονής για την εντατική. Να περιμένει να δει ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει για να δει αν θα βρεθεί μια θέση για να γλιτώσει. Έχουμε πει, έχουμε εξηγήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το ραδιόφωνο μας εδώ πέρα ότι αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Πώς είναι? 76 στους 77. Έτσι δεν είναι? Υπολογίζεται σε ένα ποσοστό 99%. Η κρισιμότητα του αν θα βρεις θέση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αν χρειαστεί να διασωληνωθείς. Είμαστε μαζί σε όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά που θα έκαναν έναν άνθρωπο να μην χρειαστεί να διασωληνωθεί. Αλλά τι να κάνουμε που αν χρειαστεί, από αυτό εξαρτάται το αν θα ζήσεις ή αν θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις σίγουρα αν δεν διασωληνωθείς. Και φαντάζομαι ότι οι πιθανότητες 99% είναι αρκετά τρομακτικές για οποιονδήποτε. Οπότε, όταν το ακούω αυτό, λέω, πώς να είναι άραγε για αυτούς τους ανθρώπους? Και εδώ να εξηγήσω για ποιο λόγο δέχομαι αυτή την παραχώρηση να συζητήσω από την οπτική γωνία της συναισθηματικά φορτισμένης κατάστασης κάποιου που περιμένει και δεν το θεωρώ στα αλήθεια λαϊκισμό και ηρωνεύομαι το επιχείρημα. Γιατί εδώ πέρα με ενδιαφέρει και πάλι το ζήτημα της διαδικασίας. Δηλαδή αυτό που σκέφτομαι, αυτό που σημείωνα έτσι σε μια ανάρτηση, αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω χθες στην εκπομπή, είναι ότι ο τρόπος για να μην παίζουμε κλωτσιές έξω από τα νοσοκομεία, και όταν λέω να μην παίζουμε κλωτσιές έξω από τα νοσοκομεία, εγώ το εννοώ κυριολεκτικά αυτό. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος που του λένε ότι σούφαγε τη θέση κάποιος πιο διάσημος. Και λέω ότι ο τρόπος θεσμικά, οργανωμένα, από την άποψη μιας τυπικής διαδικασίας που μας περιλαμβάνει όλους, ο τρόπος για να μην παίζουμε κλωτσιές είναι να υπάρχουν υγειονομικά κριτήρια. Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν και που κανείς δεν την πιστεύει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λέει η κυβέρνηση, α, θα στραφώ εναντίον τους γιατί τους ρωτάς. Ρε παιδιά, δεν έπρεπε να κάνετε ένα από τα δύο? Ή να παραιτηθεί κάποιος γιατί είστε ένοχοι για ένα τεράστιο σκάνδαλο, ή διαφορετικά να διωχθούν οι άνθρωποι που τα είπαν αυτά. Α, και λέει, εντάξει, ναι, θα ασκηθεί μια δίωξη, τι θα γίνει. Οπότε εγώ λέω ότι επειδή σαφώς το καταλαβαίνουμε όλοι, δηλαδή εδώ πέρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ή για να χρησιμοποιήσω την προσφυλή έκφραση πολλών ακροατών, αναγνωστών και φίλων, μην πέφτω τα σύννεφα. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Προφανώς υπάρχουν αυτές οι αδικίες. Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως και δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια. Και βεβαίως και υπάρχει βίσμα στο νοσοκομείο, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά άλλα πεδία της κοινωνικής ζωής. Έλα μου ντε όμως, που τώρα είμαστε σε μια συνθήκη που οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της περίοδου. Εγώ λέω μαζί με τα εμβόλια. Δεν προσπαθώ να υποβαθμίσω το ζήτημα των εμβολίων και να πω ότι είναι αδιάφορο και να φτιάχνουμε μόνο μεθ και δεν πειράζει αν εμβολιάζονται. Απλώς που δεν πιστεύω ότι βοηθάει το να τους βρίζουμε. Δηλαδή το να επαναλαμβάνονται τώρα τα ίδια επιχειρήματα, να και άλλος ανεμβολίαστος πέθανε και να νομίζουμε ότι αυτό θα το ακούσει ο άλλος και δεν τον έχει πείσει τόσο καιρό και ξαφνικά θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πει ναι, ας το κάνω. Εντάξει, δεν ξέρω αν λειτουργεί έτσι. Αλλά λέω ότι αυτό είναι ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της περίοδου. Οπωσδήποτε, αντικειμενικά. Και η σκέψη μου είναι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν έχει μια σημασία αυτό το πράγμα? Δεν έχει μια σημασία ότι όταν συζητάει όλη η κοινωνία, αν βρίσκεις, αν δεν βρίσκεις, αν υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν οι μονάδες συντατικής θεραπείας, μπορεί ποτέ να ξεσπάει ένα σκάνδαλο που να σου λένε ότι ο τάδε μεγαλοδημοσιογράφος, ο τάδε μητροπολίτης πήρε, παραβιάζοντας τη σειρά προτεραιότητας, μια θέση σε μονάδα εντατικής θεραπείας και να μην εξαγριώνεσαι. Και αυτό, για να συνεχίσω το λαϊκιστικό επιχείρημα ακόμη περισσότερο, έχει να κάνει και με το πώς παίρνει κανείς αποφάσεις. Δηλαδή όταν είσαι ο τύπος που δεν βάζει κόλλο τετραήμερο ποτέ να κάτσει σπίτι του και αφηγείται ως συνάντηση με ένα εξωτικό φρούτο το ότι έχει γνωρίσει ανθρώπους που εξαρτώνται από το μισθό τους, προφανώς τι να σου λείψει, τι να ανησυχήσεις για τη μεθ, γιατί να ανησυχήσεις? Τι μεθ θα τη φάει? Ποιος? Ο Δαπίτης Ανθοπόλης. Όχι. Ο Δαπίτης Ανθοπόλης θα τη φάει. Όχι Ανθοπόλης. Εντάξει. Αυτό που συμβολίζει ο Δαπίτης Ανθοπόλης. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι χαμηλά, να είναι 48ος, ας πούμε, και να πήρε παιδιά εγώ που ήμουνα Δαπίτης Ανθοπόλης. Το καταλαβαίνω αυτό, ότι μπορεί κάποιος να είναι μέσα σε αυτό το σύστημα της διαφθοράς, αλλά να μην καταφέρει να σκαρφαλώσει αρκετά ψηλά στην ιεραρχία. Τι με νοιάζει εμένα? Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ή θα έχουμε ένα σύστημα που θα είναι αδιάβλητο και θα εφαρμόζει υγειονομικά κριτήρια, ή αλλιώς μαύρο φίδι που μας έφαγε. Και θα είναι το σόι του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι φίλοι τους. Γιατί αυτό λέμε τώρα. Και εγώ λέω ότι αυτό μου φαίνεται αρκετά σημαντικό. Και είναι και αρκετά σημαντικό, διότι δεν μπορείς να απαιτείς πειθαρχία σε πολύ δύσκολα μέτρα όταν είσαι τόσο χύμα στη διαχείριση του εαυτού σου. Βλέπετε πώς συζητούν τα διεθνή μέσα αυτή τη στιγμή το αν έγινε και αν δεν έγινε πέρσι πάρτι στην Downing Street. Είναι πολιτική κρίση. Και τι έγινε και πώς ανακαινίστηκε. Θα συζητήσουμε ξανά για την πάρνη θα εμείς ή την Ικαρία ή το... Αντίστοιχο δεν είναι. Ναι. Αντίστοιχο δεν είναι. Μιλάμε τώρα για κάθε φορά πέρσι, έχει περάσει ένας χρόνος. Κάθε φορά που γινόντουσαν τέτοια πράγματα λέγαμε το που παρετούνται για λιγότερα. Ας πούμε λέγαμε ότι στην Βρετανία, νομίζω ήταν ο Βρετανός Τσιόδρας ή ο Υπουργός Υγείας που πήγε στην κοπέλα του, στην ερωμένη του, υπουργός, και γίνει σκάνδαλο. Ναι, υπουργός Υγείας. Κάπου ήταν τον λοιμοξιολόγων, ο Τάδε Τσιόδρας το έκανε αυτό. Δηλαδή για τέτοια ζητήματα πρόσωπο. Έχει παραιτηθεί κόσμος στην Ευρώπη και όχι μόνο στη μία χώρα που δεν θυμάμαι σωστά το παράδειγμα. Ναι, εδώ πέρα να το πούμε διαφορετικά. Οι διαδικασίες αυτές είναι σημαντικό, όπως ας πούμε στις μεταμοσχεύσεις, είναι σημαντικό να είναι αδιάβλητες αυτές οι διαδικασίες. Ακριβώς, γιατί κρίνεται η ζωή ενός ανθρώπου που παίζεται κορώνα γράμματα ανάλογα με το αν θα κάτσει το βίσμα του άλλου ή όχι. Και εγώ δεν συζητώ το αν είναι ή όχι αντιεμβολιαστές, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις πεποιθήσεων ή τήρησης υγειονομικών μέτρων από τους ίδιους. Αυτό δεν μου φαίνεται σωστό. Δεν θέλω να υπάρχουν τέτοια κριτήρια που να λέμε χερέκακα στον άλλον ότι αφού δεν πίστευε στον ιό ή αφού πήρες και άλλους στο λαιμό σου μιλώντας εναντίον της υγειονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, τώρα ψόφα. Δεν με εκφράζει αυτό. αλλά θέλω πάρα πολύ να υπάρχουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι δεν θα ουρλιάζει ο κόσμος στους διαδρόμους. Γιατί πραγματικά, αν αυτό είναι ζούγκλα, πόσο ζούγκλα θα είναι, ρε παιδιά? Πόσο, δηλαδή, πού θα βασιζόμαστε? Στο ότι ο άλλος θα έχει μπραβούς, εκεί βασιζόμαστε? Πώς θα είναι αυτή η διαδικασία? Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ σοκαριστικό αυτό το στοιχείο και ως συνήθως καταλαβαίνω ότι είναι άλλο πράγμα να λέμε γενικώς και αορίστως καημένε μου τώρα δεν τα ξέρεις, υπάρχει ανισότητα, και άλλο πράγμα αυτή η ανισότητα με νούμερα 47. Ναι, κάποια στιγμή να βγαίνει κάποιος και να λέει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τόσες είναι, πού είναι αυτές οι 47 που τις κρατάνε για να μπορούν να καβατζώνουν celebrities, ανθρώπους με κοινωνικό στάτους, λεφτά, πολιτικές διασυνδέσεις. Είναι στην κατηγορία που λέμε, που μας λέει όλες τι περιμένατε. Και εντάξει, όχι το ξέραμε, το είχαμε υποπτευχθεί. Όταν πάλι ήταν φρακαρισμένες η Μέθ και πέρσι και βλέπαμε ο τάδε γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά το είχαμε αυτό πέρσι. Και λες, πώς βρήκε αυτός με παιδιά Μέθ, αφού πάλι διασυνδεμένοι εκτός είναι. Και νομίζω πάλι φωνάζει ο Παπα-Νικολάου. Πάλι για κανέναν δεσπότη θα ήταν. Μητροπολίτη, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί τότε, δυστυχώς, βεβαίως δυστυχώς, είχαν αποδημήσει και 2-3. Αλλά άλλο να το βλέπεις με νούμερα. Ας πούμε, εγώ είχα καταλάβει, στον Ευαγγελισμό γίνεται αυτό. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα τώρα. Δεν το θυμάμαι. Εγώ είχα την εντύπωση ότι. Περίεργο, γιατί όλοι βρίσκουν μετά Μέθ στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή, για τον Ευαγγελισμό, δεν βλέπουμε τα ασθενοφόρα που είναι απ' έξω και κάνουν ουρές. Και είχε βγει και πέρυσι μια φωτογραφία που είναι 6 το πρωί, ας πούμε, και είναι το ένα ασθενοφόρο πίσω από το άλλο. Πώς το διάλογο έχει ο Ευαγγελισμός? Παράδειγμα τώρα το νοσοκομείο Μεθ. Αφού μας έλεγε, μπήκε στη Μεθ τάδε και από εκεί λέγανε, παιδιά, δεν έχουμε. Και καταλαβαίνεις ότι οι γιατροί δεν λένε ψέματα, ή τουλάχιστον εγνώση τους, τι να σου πω τώρα. Είναι και πολλές πτέρυγες, θα υπάρχουν κάπου. Τέλος πάντων, αυτά είναι σωστό να το συζητάμε και δεύτερη μέρα. Θα πρέπει, δεν είναι, σίγουρα δεν είναι από αυτά τα θέματα που πρέπει να τα ξεχάσεις και είναι αυτό που συζητάει το διαδίκτυο, ας πούμε, μία μέρα κλπ. Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει από κεκτημένη ταχύτητα μετά την εκπομπή της Γιάμαλη. Καλά, έχει και εξελίξεις κιόλας. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι μια κουβέντα που τελειώνει. Γιατί... Είναι fake news, είναι όλα fake news. Ναι. Δεν κάνω μικρά λεφτά να σκίσω για τα fake news. Είναι η μόνιμη απάντηση για πάσα νόσων. Ναι. Έχει μια πολιτική ουρά που είναι οι πολιτικές αντιδράσεις. Δηλαδή ότι όταν γίνεται αυτό, επειδή υπάρχει εκπομπή της Γιάμαλη, τώρα μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Εμένα μου είναι πολύ συμπαθής, την εκτιμώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κάνει τρομερή δουλειά, αλλά πρακτικά κάπως έτσι είναι αυτό. Ότι εκεί υπάρχει μια τηλεοπτική νησίδα όπου μπορούν να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και να λένε αυτά τα πράγματα. Πράγματι, έχουμε καταλάβει μέσα στην πανδημία ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αλλού. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε από εκεί. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά θυμόμαστε όλοι. Με την Ρέντζιου, δεν είχες μιλήσει εσύ, Θάνο, που είχε βγει στον Sky. Κατσίμπα. Α, την Κατσίμπα, από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελε. Ναι, ωραία. Και που θυμάται που είχε τύχει να ακούσει ένα απόσπασμα της συνομιλίας από το... Ναι, πριν τη βγάλουνε, ότι είχε ακούσει από την ενδοεπικοινωνία ότι, ότι τέλος πάντων προετοιμαζόντουσαν για πολύ επιθετικές ερωτήσεις, ας πούμε. Δεν θυμάμαι το ακριβές τώρα για να το μεταφέρω. Αλλά το είχε καταλάβει ότι βγαίνουν, και μάλιστα το πρώτο θέμα, το βασικό, ήταν το Πολυτεχνείο. Γιατί είχε βγάλει κάλεσμα η ΕΝΙΘ και τη ρωτούσαν μόνο για το Πολυτεχνείο. Θεσσαλονίκη Νοέμβριος τώρα, έτσι. Είχε βγάλει κάλεσμα και μετά με αυτά που είπε η κυρία Κατσίμπα στον Sky βρέθηκε απολογούμενη στην εισαγγελία. Δηλαδή για δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή βρέθηκε μετά στην εισαγγελία. Όχι μόνο για το κάλεσμα, χρησιμοποιήθηκε το πρώτο κάλεσμα, αλλά νομίζω το κάλεσμα θεωρήθηκε ότι είχε βγει πριν την απαγόρευση. Νομίζω ναι, γιατί είχαμε και αυτό το περίεργο, ότι βγάζανε απαγόρευση στις 15 και πιάνανε κόσμο για καλέσματα που κάνανε στις 12. Συγγνώμη, δεν ρώτησα τον Μιχάλη. Καλά, δεν ρώτησα τον Παΐσιο, τον Νοστράδαμο, ξέρω εγώ. Ότι θα γίνει αυτό, ας πούμε. Γενικά δεν γίνεται και συχνά, ας πούμε. Παγόρευση συναθρήσεων άνω των τριών. Δεν το βλέπαμε και κάθε φορά. Ευαγγελισμό πάνω τα βίσματα. Άρα θέλεις ένα πολυτέλεσ σύστημα υγείας, Κωνσταντίνε. Ναι. Για ποιο σημείο σε λένε ελιτιστή? Σε μεταφέρω τα καλά σχόλια του chat σήμερα. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Που με λένε ελιτιστή. Συνόμια μανούρα. Το έχει μέρα. Ναι, όπως επίσης το ίδιο συμβαίνει με αυτό που λέω εγώ, που το λέω υποθετικά, τι θα συμβεί όταν, είναι αυτή η μαρτυρία για το πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μαρτυρία που κατατέθηκε στο Κόκκινο από την Μαρίνα Δημητρίου. Έχασε, λέει, το περασμένο καλοκαίρι τον νεφροπαθή αδελφό της, πέθανε διασωληνωμένος σε απλό θάλαμο νοσοκομείου, όντας ο ίδιος εμβολιασμένος. Αυτό, να πούμε ότι έχει μια σημασία υγειονομική, δεν έχει σημασία ηθική. Και πάλι λέμε ότι και σε αυτό, και σε αυτό το ζήτημα έχουμε πάλι την αγωνία ενός ανθρώπου που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε όσο θέλετε την κουβέντα για τον εμβολιασμό και παρεπιπτόντως εμείς είμαστε και μαζί στη κουβέντα αυτή για τον εμβολιασμό. Να κάτι περίεργο. Δεν είμαστε άνθρωποι που λένε όχι, όχι, αφήστε τον εμβολιασμό, ας εμβολιαστεί όποιος του καπνίσει και να δούμε τι θα γίνει με τις μεθ. Εμβολιάστηκα. Όχι, όλα μαζί να τα κάνουμε. Ο Θάνος εδώ εμβολιάστηκε, έχει βγάλει φωτογραφία. Μπείτε αμέσως, παιδιά, στο Facebook. Έχει βγάλει φωτογραφία, δεν φοράει τίποτα από πάνω. Είναι γυμνός τελείως, τύπου κάτι ανάμεσα σε Πατούλη και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είχε βγάλει την κατεβασμένο, αλλά έβλεπε όλο. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν. Συγγνώμη, είχα προσπαθήσει να το διαγράψω. Διεθνές ρεζιλίκη. Ναι, ναι, ναι. Εμβολιάστηκα σήμερα. Ήταν ωραία εμπειρία, ήταν γρήγορο, δεν πρόλαβα να βγάλω selfie. Δηλαδή ήταν τσακ μπαμ. Λέω την ιστορία στα πλαίσια της καμπάνιας του TPP για τον εμβολιασμό. Make the vaccine. ακόμα και μετά τον εμβολιασμό μου έχω να πω make the vaccine. Αν αύριο δεν έρθει στην εκπομπή θα έχουν σκάσει παρενέργειες, θα ξαναλέω make the vaccine. Και αν έχεις πυρετάκο, δεκατάκια, θα το λες ακόμα και τότε, Θάνο. Τι? Θα το λες ακόμη και αν έχεις δεκατάκια. Θα το λέω και αν και αν δεν έχω. Ναι, θα το λέω γενικά. Λοιπόν, βάλε να χωρέψει λίγο ο κόσμος. Ήταν η πιο περίεργη φάση πάντως στο εμβολιαστικό. Ήταν που είναι και ένας κύριος και είναι μεγάλης ηλικίας. Ο γιατρός, ας πούμε. 48. Όχι, όχι, μεγάλος. 60. Και βλέπει ταυτότητα και πάει να γράψει και λέει. Γράφει Καμιλάκης. Καμίλαλης. Δεν πειράζει, κεφαλαία τα θέλει. Και έχω μείνει λίγο. Ότι ούτε στα κεφαλαία είναι το ίδιο γράμμα, μάλλον, ναι. Ναι, δεν είναι το θέμα το ήττα, ας πούμε. Το, δεν ξέρω το. Και τι δεν άρχισες να ουρλιάζεις, χαζό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε! Όχι. Ποια. Ναι, δεν έχουν σημασία τα κεφαλαία. Αυτή είναι απάντηση. Ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απαντάει έτσι. Τι να αυτή, ρε. Σκέψου, έχουμε εμπιστευτεί την υγεία μας τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αγχώθηκε ο πουλής με το 48. Έλα, τι, θες να βάλει μουσική. Ναι. Γιατί? Θέλει να χορέψει ο κόσμος, θέλει να χορέψει. Με τα μάτια μου να στάζουνε. Άμα δεν πέθανες ποτέ εμείς δεν μοιάζουμε. Δεν πλησιάζω πιο κοντά γιατί φωνάζουνε. Με νοιάζει πιο πολύ το πώς από το που θα φτάσουμε. Φτωχά τα λόγια όταν δεν κοιτάει το μάτι. Δύσκολο το ανέβασμα, έχεις πολλά στην πλάτη. Όποτε την κοίταζα έπεφτα κάτω τέζα. Μα τα απ' έξω πάει χαμένα αν είναι άσχημο το μέσα. Δεν μας ένωσαν τα λόγω μας. Το ξέρει ο Θάνος. Αν ξανά γραφά το αμίγος θα τον όμαζα Γερμάνος. Όταν μου πες τι έχεις πάθει χαμογέλασα. Γιατί έμοιαζε απίστευτα πολύ με αυτό που έζησα. Δεν είμαι κάποιος και ελπίζω να μην γίνω. Έκοψα τα πάντα τώρα τη ζωή μου πίνω. Πλέον κάθε εβδομάδα και από μία μάχη δίνω. Για να μην ξαναδώ χαπιά πάνω στο κομμωδίνο. Να προσέχεις τον εαυτό σου γιατί κάποιος αγαπά. Δεν θέλω να σε δω να πέφτει σαν το σάντομα. Δεν ξέρα μα τη γλίτωσα φθηνά. Μα φτάνει που τη γλίτωσα κι ο νους δεν το ξεχνά. Και λέω το βράδυ γράφω, όσο απ' τη μέρα κρύβω. Το λέω ένα κόμπο δένω, το λέω ένα κόμπο λύνω. Νιώσε με να μην νιώθω, πως μιλάω σε τείχο. Δώσ' μου ένα λόγο να με δω, να με θέλω να φύγω. Και λέω το βράδυ γράφω, όσο απ' τη μέρα κρύβω. Το λέω ένα κόμπο δένω, το λέω ένα κόμπο λύνω. Νιώσε με να μην νιώθω, πως μιλάω σε τείχο. Δώσ' μου ένα λόγο να με δω, να με θέλω να φύγω. Είμαι του κάτσε γράφτα στο χάρτη γιατί χανόμαστε. Δεν είμαι του καλού MC, είμαι του να αισθανόμαστε. Μου πες πως ήσουν αξίγας γι' αυτό και πόνες. Τώρα δενόμαστε, πες μου τώρα κλεινόμαστε. Κι είπα να κάνω μουσική ό,τι βράζει μέσα μου. Και εσύ θα αρρωσταίνεις στα live, γαμώ την τρέλα μου. Αδερφέ μου περιέργεσαι, αντέχεις λίγο ακόμα κράτα. Πέδειξε τους πως υπάρχουνε μπεσαλίδες κι αλάνια. Παιδιά που μοιάζουν ίδια, μεγαλωμένα νύχτα. Παιδιά του κάτω ρόφου, στη δίπλα πόρτα κοίτα. Στάσου λίγο εβδομάδα, πες μου που πας τρεμίνα. Χρόνες σε είπανε γιατρό, μα θυμάμαι όλα εκείνα. Με ξέρεις δεν έχω κλίψ με πουτάνες και χρυσάφια. Με έχω φίλους διαμάντια και κάτι που πλέει ξηράφια. Μια εικόνα πριν τσιμεντωθεί αλλά να μάνα. Μια περηφάνια πες το, εφευσή και αλφαγάμα. Και λέω το βράδυ γράφω, όσο απ' τη μέρα κρύβω. Και λέω ένα κόμπο δένω, το λέω ένα κόμπο λύνω. Νιώσε με να μην νιώθω, πως μιλάω σε τείχο. Δώσ' με ένα λόγο να με δω, να με θέλω να φύγω. Και λέω το βράδυ γράφω, όσο απ' τη μέρα κρύβω. Και λέω ένα κόμπο δένω, το λέω ένα κόμπο λύνω. Νιώσε με να μην νιώθω, πως μιλάω σε τείχο. Δώσ' με ένα λόγο να με δω, να με θέλω να φύγω. Είδα στο μάτι παλαβού την αντανάκλαση του κόσμου. Πέσαν οι διακόπτες, μα έχω μέσα μου το φως μου. Αν μου φαγες τα τμάκι, λογικά θα σε δικός μου. Κι αν με δεις να εγκαταλείπω, αδερφέ, χαστούκι, δώσ' μου. Αν κάτι θέλω είναι να δεις πίσω από τα μάτια σου. Η φωνή μου συντροφεύει τα σκοτάδια σου. Έχουμε ευθύνη γιατί μας ακούν παιδιά. Δεν με νοιάζει ποια είναι η μόδα, εμείς μιλάμε για ανθρωπιά. Και δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ, ό,τι κι αν γίνει. Όταν το σταματήσουμε και φύγουμε, ουσία να έχει μείνει. Ένα για το άγχος και ένα για την ντοπαμίνη. Και μια στιγοθεραπεία όταν βγαίνει η σελήνη. Στο καταφύγιο η νύχτα δεν ακούει ποτέ σιωπή. Θα κάνω το συναίσθημά μου λέξη κι όπου βγει. Δώσε μου ένα λόγο, ένα καλό λόγο. Να μην θέλω να την κάνω από εκεί. Και λέω το βράδυ γράφω, όσο απ' τη μέρα κρύβω. Και λέω ένα κόμπο δένω, το λέω ένα κόμπο λύνω. Νιώσε με να μην νιώθω, πως μιλάω σε τείχο. Δώσ' μου ένα λόγο να με δω, να με θέλω να φύγω. Και λέω το βράδυ γράφω, όσο απ' τη μέρα κρύβω. Και λέω ένα κόμπο δένω, το λέω ένα κόμπο λύνω. Νιώσε με να μην νιώθω, πως μιλάω σε τείχο. Δώσ' μου ένα λόγο να με δω, να με θέλω να φύγω. Βάλ' τη λούπα λέμε και πες μου πες τα κολλημένα. Λέμε σήμερα νιώσα στα αρχίδια μαύρο. Ξέχασέ με κρύβε λόγια λέμε. Μα κρύβω τόσα που με καίνε. Πάνε μέρες που τα μαζεύω απόψε δεν κράτηκαινε. Πήρα τηλέφωνο αργά να δω που αράζουν. Οι δικοί μου σαν τα μούτρα μου σε κανέναν δεν μοιάζουν. Το πάνε solo, με τις μόδες δεν αλλάζουν. Γι' αυτό τους νοιάζω, γι' αυτό με νοιάζουν. Νιώθεις από το σχολείο θυμάμαι την εποχή που τα πράγματα αλλάζαν από παιδί σε παιδί. Άλλοι γίνανε γιατροί, άλλοι γίνανε δικηγόροι. Άλλοι πέσαν με τα μούτρα κι άλλοι κόψαν με το σόρι. Πάω με τα παιδιά και βλέπουμε την πόλη από ψηλά. Κάτι θα πίνουμε πάντα σε τον ηλίπη η χαρά. Τι χαμπάρια αδερφέ μου, από τον μπλέξιμο στο όλα καλά. Πάω και ερωτεύομαι λατώματα και ψυχολογικά. Ραπάρω περήφανα από το στράβο μόνο πάτη. Αφού μάτια μου τα μάτια σου έκανα κι είδα σκοτάδι. Αγάπη σε όποιον πρόσφερε, μα δεν χρωστάω κάτι. Μονάχα στη γυναίκα που με φέρε εδώ. Τέλος. Στα δύσκολα κοιτάω ουρανό, λέ, σαν τον Άιτο. Μια μέρα ελευθέρως θα πετάξω. Αφού μοιάζουμε τόσο μου είχες πει. Γιατί έχω χαθεί, μα ακόμα προσπαθώ να με μάθω. Στα δύσκολα κοιτάω ουρανό, λέ, σαν τον Άιτο. Μια μέρα ελευθέρως θα πετάξω. Αφού μοιάζουμε τόσο μου είχες πει. Γιατί έχω χαθεί, μα ακόμα προσπαθώ να με μάθω. Έλα μπρο, πώς να το πούμε, νύχτα. Πώς να το πούμε, αγάπη, ενότητα, ελπίδα. Πώς να το πούμε, στα δύσκολα σήκω και χτύπα. Πώς να το πω, να το νιώσουμε. Τα παλικάρια μας να καμαρώσουν. Να το πάρουνε σήμερα υπόπειρες, αύριο να πάνε κάπου να το δώσουνε. Πλέον έχουνε στα μπατανιάτα μου. Τώρα έχει φωνή το ποτάμι. Έχουν δικά βάλω την Ποκαχόντα στην πάπια. Τα αδέρφια μου είναι Ινδιάνοι. Πάμε στη θέα όταν ξημερώσει από το γαλάτσι να δω το λιμάνι. Και πάλι πίσω να ηχογραφήσουμε αυτό το CD. Είπα θα του τρελάνει. Δεν είχα μόνιρα πέρα από αυτού. Μη με ρωτάς γιατί φτύνω διαμάτια. Δεν ήταν σπίτια αυτά που μεγαλώσαμε, γι' αυτό γυρνάγαμε κόκκινα μάτια. Πρωτού γίνει μόδα το ραφ να γουστάρεις. Τρώγαμε γρασία στα πάρκα. Από τον Αλανιάρη μέχρι και την Κούκλα. Από το περιθώριο στα Τσακάλια. Που σ' αδερφάκο, που σε κοπρίτη. Όμορφε παραπονιάρη αλήτη. Τους τρελάνες όλοι στο πάρκο. Στο κέντρο γυρνά στο Σαββάτο. Που σ' αδερφούλα, μη μου θυμώνεις που χάνομαι. Μη με φωνάζεις αλήτη. Το πρωί πήγα, πήρα τα πάντα. Παίρνα για μαγείρεμα από το σπίτι. Να το γράφω και να ανατριχιάζεις. Ούτε story στο insta ούτε τάσεις. Αγαπώ το τουπά και το μπίκι. Μα πρότυπά μου είναι ο Μάρκος Κομπάτης. Προσεύχομαι να είναι καλά η γειτονιά μου. Να πίνει νερό στο όνομά μου. Και εκείνη μου λέει δεν θα γράφα τέτοια. Μα ήμουν καλά στα μυαλά μου. Λέω στους δικούς μου το νου. Γιατί το εύκολο χρήμα είναι και εύκολο κάγκελο. Κι εγώ δεν θα βγάλω χειμώνα μακριά του γαμώ το κεφάλι μου. Λέω στου δικού μου το νου γιατί μπλέκουνε εύκολα όταν ξυπνάνε με νεύρα. Αυτοί βγαίνουν ακόμα στη σέντρα. Μα στο κέντρο αγαπάν τα μαχαίρια. Θέλουν να ακούνε για ντρόγκαλες κι όσοι την ήπιανε είδαν χαρά. Δεν ήρθα εδώ για να κάνω δημόσιες σχέσεις. Γάμω τα ναρκωτικά. Έχω μια ευθύνη βαριά που με καίει. Ξέρουν καλά οι χιπχοπάδες στον πόλο. Σκάσαν το Μάιο μαύρο φορεμένοι στο live και το κάνα να θυμίζει πόλεμο. Στα δύσκολα κοιτάω ουρανό, λέει σαν τον Άιτο. Μια μέρα ελευθέρως θα πετάξω. Αφού μοιάζουμε τόσο μου είχες πει. Γιατί έχω χαθεί. Μα ακόμα προσπαθώ να με μάθω. Στα δύσκολα κοιτάω ουρανό, λέει σαν τον Άιτο. Μια μέρα ελευθέρως θα πετάξω. Αφού μοιάζουμε τόσο μου είχες πει. Γιατί έχω χαθεί. Μα ακόμα προσπαθώ να με μάθω. Πολεμώ την κατάθλιψη με ένα στυλό και δύο συνεδρίες το μήνα. Με ένα ντόκο που αν είχε μιλιά θα μου έλεγε δεν θέλω να ζω στην Αθήνα. Να σε περήφανος για σα περάσαμε ρε. Μη σ' ακούσω να λες είναι κρίμα. Κι αν δεν έχεις ψυχολογικά δεν θα ράξουμε. Δεν με σηκώνει το κλίμα. Η γιαγιά φέτος έμεινε μόνη της λέει. Ο παππούς έχει βγάλει φτερά. Να σε καλά λεβεντάκο μου λέει. Να γίνουν γερά τα παιδιά σου. Η γιαγιά ελευθερού. Τι λέω τσαχπίνα γιαγιά είχε μάνα σμιλιά. Ένα αγόρι και ένα κοριτσάκι μου λέει. Που να κουβαλά την καρδιά σου. Έχουμε μούρες απ' την αϊπνία κομμένες. Και αδερφές κουρασμένες. Ανασένω να δω το φεγγάρι που δεν θα μας πουν καλή νύχτα αρχωμένες. Ένα κορίτσι για να μας παιδεύει και να το παιδεύουμε θέλουμε. Όχι 5-6, αυτές αγαπάν τώρα πα μόλις δούνε τον άνθρωπο φεύγουν. Που σ' αδερφάκο, που σε κομπρίτη, όμορφε παραπονιάρι αλήτη. Μου γίνες έμπνευση ρε κερατά όταν είπα να πω για τον λόγο τη μύτη. Που σ' αδερφούλα, μην του χαρίζες, γιατί δίπλα του είσαι στολίδι. Έχεις δύο μάτια που κόβουνε γόνατα και μια γκαλιά που αξίζουνε λίγη. Εγώ δυνατός για τους 10, εγώ δυνατός για τους 20. Κανείς μη μου πάθει κακό, βράχος εδώ μπαίνω εγγύηση εγώ. Εγώ δυνατός για τα αδέρφια, τη μάνα, τη σκύλα και την κοριτσάρα μου. Κανένα δεν άφησα πίσω ποτέ μου, γι' αυτό με προσέχουν τα λάνια μου. Ποντάρουν σε ένα στραβοπάτημα, κάποιοι ζυγίζουνε την κάθε λέξη μου. Μα δεν κάνει λάθη το στυλό του, Θανάση μου, νόπανα στα 26 του. Θα την κάνω 2-3 λεπτά πριν να με βαρεθεί, σου τορκίζομαι. Αφού δεν με εκτίμησε σήμερα, αύριο θα ψάχνει εκεί έξω ανθρώπους που θα με θυμίζουν. Μη μα συγκρίνει, λεβέντη μου. Φιδιά, εμείς δεν γινόμαστε. Πριν κατεβούμε στο live, δακρύσουν τα μάτια μας και αγκαλιαζόμαστε. Είμαι το άλλος που δεν χώρεσαν. Μα μια μέρα θα βγω από εδώ μέσα. Αρκεί να μείνουν εκεί έξω 5-6 κολόπεδα να τραγουδάνε την πέσα. Στα δύσκολα κοιτάω ουρανό, λέει σαν τον Άιτο. Τη μουσική τη βάζει ο Κωνσταντίνος σήμερα. Θέλω να δηλώσω. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε Θάνο. Ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου. Ωρε φίλε, μιλάμε, το ακούω για να τριχιάζω τώρα. Να... Κοίτα, Θάνο, κοίτα πάνω να τριχιάσα. Το βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, μιλάμε. Κοιτάξτε, παιδιά. Κοιτάξτε όλοι. Κοιτάξτε. Ωρε φίλε. Έτσι έχουμε πρίξει τα Will Survive και τέτοια. Να αλλάξουμε λίγο. Θάνο, εσύ τώρα και που έχει. Και μετά στο φινάλε. Ναι. Και για το φινάλε έχω ένα ωραίο. Για το φινάλε, τι έχει. Έχω ήδη έτοιμο τραγούδι για αγαπημένο σου. Λοιπόν. Αγαπημένο από αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω αν θα ήθελες να συζητήσουμε λιγάκι το θέμα της δημοσιογραφίας. Δημοσιογραφίας, ξέρεις... Μια που δεν έχουμε γράψει ακόμα ένα σκόπι, θες να τη γράψουμε τώρα αυτό. Δεν με βοηθάει. Δεν με βοηθάει αυτό. Δεν με βοηθάει. Λοιπόν, έχεις δει την εκπομπή του Μουλαρά? Μία φορά. Είναι πολύ ωραία. Θέλω να... Και αστεία. Θέλω να εξομολογηθώ ότι αποφεύγω. Γιατί θεωρείς ότι είναι... Και σαραλίκο αποφεύγω. Ναι. Είμαι ανασκοπικός. Θεωρώ ότι προδίδω. Μ' αρέσει αυτός ο άλλη... πατριωτισμός που επιδεικνύεις. Ναι, από την άλλη βέβαια, χάρηκα πάρα πολύ που κυκλοφόρησε μέσω του πρες προφανώς αυτό που συνέβη στην παράσταση του Ζαραλίκου, μιλάμε τέτοιο. Κυκλοφόρησε πολύ μέσω του πρες. Ναι, έχει κάνει 120.000 views και ανεβαίνει κάθε μέρα. Γιατί ανεβαίνει ακόμα? Γιατί είναι το μόνο, γιατί είναι το μόνο, μόνο οι δύο και βγήκε στη Γιάμαλη. Ναι. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν κανάλια δημοσιογραφικά να ξεκινήσουμε έτσι για την δημοσιογραφία. Έβγαλε ο Ζαραλίκος. Δηλαδή μίλησε ρε παιδί, μίλησε και αλλού. Αλλά με φωνή, με παρουσία, με φυσική παρουσία ήταν σε εμάς το κόκκινο. Δεν θυμάμαι αν βγήκε στο κόντρα. Αν βγήκε δηλαδή σε τηλεοπτικό. Στο... Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή συμβαίνει αυτό και δεν υπάρχει κάπου που να. Έχεις δύο δηλώσεις ρε παιδί μου. Κάνε το φουλ ισορροπία. Τι είπε Σταμάτη και τι δήλωσε ο Ζαραλίκος. Ήταν σοκαριστικό αυτό. Ναι. Ναι, και λειτουργεί λίγο μπούμεραν, γιατί είδα, σήμερα την είδα την εκπομπή του Ζαραλίκου που μιλάει για το επεισόδιο. Έχει ένα σχολιασμό της επικαιρότητας και μετά μιλάει και για το επεισόδιο. Ήταν πολύ ωραίο στο σημείο που έλεγε ότι αυτό το κοινό δεν είναι το δικό σας κοινό, δεν είναι το κοινό από τα δικά σας τηλεσκουπίδια. Είναι ένα κοινό που σηκώθηκε, ήρθε, προστάτευσε, στάθηκε ως ασπίδα εκεί πέρα. Είναι ένα κοινό ενεργό. Και μου άρεσε πάρα πολύ που το. Είδα το απόσπασμα με το στο Facebook που λέει δεν θα φοβηθούμε γιατί θα... Δεν είμαστε κότες λυράτες αυτό. Όχι, είναι, δεν θυμάμαι πώς το είπα ακριβώς, ήταν πολύ ωραίο το πώς το έθεσε. Είναι ένα λεπτό για το γιατί δεν θα φοβούμε. Καλύτερα να, αν είναι να πεθάνουμε κάνοντας αυτό που αγαπάμε. Ναι, να, αν είναι κάπως έτσι ότι δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, ήταν το μήνυμα. Είχε ένα τέτοιο κομμάτι. Για να κινδυνεύσουμε τέλος πάντων να πεθάνουμε, δεν θυμάμαι πώς το είπε. Α, ναι, ναι, ναι, τώρα κατάλαβα ποιο. Τώρα κατάλαβα ποιο λες. Τώρα κατάλαβα ποιο λες. Που λέει ότι θάνατος είναι να, να μην κάνει κανείς αυτό που κάνει. Να μην να προδίδει, ας πούμε, τον εαυτό του. Να, ότι είναι, να σοπάσει θα ήταν ο θάνατος. Λοιπόν, καθώς το λέμε αυτό. Έχουμε μια δήλωση. Να δείτε εδώ πέρα. Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν έδωσε. Σιριζέα. Τώρα αυτή είναι η αντιπρόεδρος της Κομισιόν και λέγεται Γιούροβα. Καλό δεν είναι αυτό, να έχεις ένα όνομα που ταιριάζει. Είναι. Βάλουμε. Μέσα στη σημαία με τα στέγια. Γιούροβα. Εσείς πώς λέγεστε? Γιούροβα. Είμαι πολύ ενθουσιώδης με το project της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, και τραγουδάει Europe, ας πούμε. Europe δεν είναι. Δεν έκανα τέτοια πατάτα. Europe. Ναι. Το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, ναι. Είχαμε. Βγαίναμε, το τραγουδάγαμε, το παίζαμε με τις κιθάρες, τις παραλίες. Ήσουν μέσα. Ήμουν μέσα. Ήμουν μέσα το 87. Θέλω να συγκρατήσει τον μπασκετικό ενθουσιασμό. Εδώ κρίνεται η ελευθερία του τύπου. Όχι, όταν το αίμα. Απορώ, ζητώ συγγνώμη για τα σχόλια περί αθλημάτων που έχω κάνει έκτοτε. Τύπου είσαι και εσύ ο άσχετος. Ναι, ναι. Όταν το έχεις πει, να σε βάζετε και ό,τι είπαμε. Respect. Ξαφνικά. Ναι. Και κάπως έτσι αλλάζει η συζήτηση. Εδώ μεταξύ είχε περάσει λίγο επιδερμικά. Το θυμάσαι αυτό που το είχα πει, ότι δεν. Για να μην το πω αυτό καλύτερα. Ποιο? Δεν το χάσεις τόσο έντονα όσο αυτοί που το βλέπανε από την τηλεόραση. Δηλαδή ήταν, είναι άλλο όταν το βλέπεις και έχεις και την περιγραφή. Και τώρα οι βολές αυτές και αυτά. Κατάλαβες, ενώ εκεί πέρα είναι ένας σουτάρι, ας πούμε. Δεν βλέπεις τον κόσμο, ξέρω εγώ, που είναι σαν τσαπιά, ας πούμε, 20.000 άτομα μέσα στο σεφ. Ναι, είναι. Δεν ξέρω, είναι περίεργο αυτό που λέω. Δείχνει την απειρία μου, ίσως. Πιστεύω ότι είσαι πραγματικά ο πιο πράος άνθρωπος. Μέσα στους 20-25.000 ανθρώπους που είναι εκεί πέρα, φαντάζομαι, δεν μπορώ να φανταστώ κανένα πιο ήρεμο από σένα εκείνες στιγμές. Κανένα πιο χαμένο εισιτήριο, να το πούμε. Ναι. Ήταν μέσα από λίστα 87, ναι, Ματ Μπάσμπι. Δεν το πιστεύουν στο chat. Ναι, ναι, ήταν το πιο σπαταλημένο εισιτήριο της διοργάνωσης. Στις βολές του Καμπούρη, θυμάσαι τι ένιωθες? Όχι. Όχι, γι' αυτό λέω. Οι βολές του Καμπούρη ήταν ακριβώς η στιγμή κατά την οποία ένιωθα αυτό το πράγμα. Ότι να τώρα πω, κοίταξε τι ζήσαν οι άλλοι από την τηλεόραση. Εγώ εκεί, εντάξει, έκανα τις βολές, αυτά. Καταλάβαινα. Έβλεπα το σκορ, έβλεπα το χρόνο, δηλαδή καταλάβαινα. Δεν είναι ότι. Ότι είναι κρίσιμο. Δεν είναι ότι. Το βάζει και. Με είχε πάρει ο ύπνος. Ωραία. Όχι, όχι. Ούτε στο τρίποντο μετά το. Γιοβάισα που δεν μπαίνει. Πάει δοκάρι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν έγινε ποτέ. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ωραία. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει στις προβληματικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην ελευθερία του τύπου. Παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημόσια η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βιέρα Γιούροβα, σε συνέντευξή της στην Euractiv Τσεχίας. Σε αποκλειστική συνέντευξή της στη δημοσιογράφο Ανέτα Ζαχόβα. Τώρα μπορεί δεν θα προφέρεται έτσι, αλλά το γράφουν με λατινικούς χαρακτήρες, οπότε τρέχα γύρευε. Και στην Euractiv Τσεχίας, η αντιπρόεδρος είπε ότι η κατάσταση της ελευθερίας τύπου στην Ευρώπη δεν είναι ίδια σε όλα τα κράτη. Και λέει, εντάξει, ότι αλλιώς το αντιμετωπίζουμε αν είναι μια μη ευρωπαϊκή χώρα, αλλιώς είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Και όταν τη ρωτήσαν αν η Ελλάδα συγκεκριμένα αποτελεί μέρος των προβληματικών χωρών, είπε ναι, η Ελλάδα είναι από τις χώρες με αυξημένο κίνδυνο. Εκεί σκοτώθηκε πρόσφατα ένας ερευνητής δημοσιογράφος. Και υπογράμμισε, λέει, ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία να συζητήσει διμερώς το θέμα της ελεύθερης δημοσιογραφίας με όλες τις χώρες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιλαμβανόμενης της Ελλάδας. Συγκεκριμένα όπλα κτλ. κάθε μέρα, λέει, λαμβάνω ένα email από έναν οργανισμό. Όταν βλέπω ότι είναι δημοσιογράφοι εκτός ΕΕ, μου τραβάει την προσοχή. Αλλά όταν είναι για Ευρωπαίους δημοσιογράφους, αυτό απαιτεί δράση. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Και γενικά να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι η κουβέντα αυτή που κάνουμε δεν απασχολεί μόνο εμάς. Υπάρχει μια κουβέντα για την δημοσιογραφία, για την ελευθερία του τύπου, και η χώρα μας για αυτό τον φόνο, για αυτή τη δολοφονία δημοσιογράφου που δεν απασχολεί τα ελληνικά μέσα, είναι μια χώρα την οποία την κοιτάνε απ' έξω και λένε «Να μια χώρα με προβλήματα στην ελευθερία του τύπου». Ναι, και ως παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, χρειάζεται χρόνος για να μεταφερθούμε σε αυτό το άκρος προβληματικό καθεστώς. Δηλαδή, και δεν υπάρχει... Οι εκτός Ελλάδος δεν το ζουν κάθε μέρα. Δεν διαβάζουν και πολύ The Press Project. Δεν κάναμε και το International Full κάθε μέρα για να μας διαβάζει η κυρία Γιούροβα. Αλλά είναι τα μεγάλα περιστατικά που σταδιακά σε κάνουν να διολυσταίνεις στην ελευθερία του τύπου. Και η κατάταξη όταν βγαίνει κάθε χρόνο, ας πούμε, των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, δεν θα σου πει κάθε μέρα έχεις το πορτοσάλτη εκεί πέρα να μεταφέρει την κυβερνητική γραμμή, ή η τάδε είδηση με τις ΜΕΘ π.χ. δεν έπαιξε, ή δεν έπαιξε η επίθεση στο Ζαραλίκο. Αυτά δεν καταγράφονται όπως και να το κάνουμε. Μακάρι να καταγραφόντουσαν και να ξέρω άλλο την καθημερινότητα στην ειδησιογραφία της χώρας. Αλλά αυτά που καταγράφονται σίγουρα είναι τα μεγάλα. Όπως καταγράφηκε με πολύ μελανά γράμματα στις κατατάξεις, και τότε κατρακυλήσαμε την επόμενη χρονιά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Επισαμάρα. Δηλαδή ήταν ένα σημείο που λες, οκ, για να έγινε αυτό υπάρχει πρόβλημα. Η δολοφονία του Καρεβάζ είναι επίσης άλλο ένα σημείο που λες, για να έγινε αυτό και παράλληλα να μην υπάρχει κάποια διερεύνηση, και παράλληλα να διερευνούσε ο Καρεβάζ διάφορα κυκλώματα και δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να μην έχουν συσχετιστεί όλα αυτά, αλλά λες υπάρχει πρόβλημα. Και άλλα. Και η αντιδράση στην Ingeborg. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία προξένησαν τις αντιδράσεις από ευρωπαϊκές ενώσεις τύπου, και έγιναν και πολύ μαζεμένα, και βλέπεις σταδιακά ότι στην αρχή είχες τις ευρωπαϊκές ενώσεις τύπου να φωνάζουν κάθε τόσο. Δηλαδή ήταν σε μια φάση μας το βγάζανε ανά τρεις μέρες, είχαμε και άλλη ανακοίνωση. Όχι για το ποινικό κώδικα, όχι για την Ingeborg, όχι για τον Καραϊβάζ που συμπληρώθηκαν 6 μήνες, όχι για τα slaps του Walter Thess και λοιπά. Και μετά σιγά σιγά το παίρνουν γραμμή και οι Ευρωπαίοι. Να μου πεις τι σημασία έχει. Εντάξει. Έχει λίγη σημασία, γιατί τον άκουγα τον Ζαραλίκο εκεί πέρα στην εκπομπή που έλεγε και τι θα γίνει, λέει, την φυσική μας παρουσία, το κορμί μας μπορείτε να το σταματήσετε. Μπορεί, λέει, να πάρει φωτιά ο φούρνος μου. Και κάπως δεν μου άρεσε που το άκουγα. Λέω τώρα, μην το χρουσουζεύεις κι εσύ, άνθρωπέ μου. Δεν ξέρω κι αν έχει αλλάξει, αν έχει κάνει καμιά ανακαίνιση στα ηλεκτρολογικά τώρα, πώς είναι ο φούρνος του Ζαραλίκου, αλλά μην το χρουσουζεύεις κι εσύ τώρα. Και ξαφνικά γίνει τίποτα. Να μην. Ναι, θα είναι και το θέμα της ανασκόπησης, όπως είπαμε και χτες. Ένα επεισόδιο που γράφεται. Κάθε στιγμή που ακάματα, περνάει. Ακάματα. Κάθε στιγμή που περνάει, παιδιά, προστίθεται περισσότερο υλικό. Κάθε, ναι. Κάθε λεπτό εκεί πέρα, από πάνω. Είναι όλο το team της ανασκόπησης. 40 άτομα. Συνεχίζει. Μετά σε λίγο μπαίνουν οι κωμικοί που βάζουν τα αστεία. Συνεχίζει. Το team των κωμικών. Φάνος Καμίλανης. Σε ένα ράλι ειλικρίνειας. Ναι. Παιδιά, είναι το ζήτημα με τον Θάνο αυτό που έχει παίξει στον ορό, έχει πέσει στη μαρμίτα με τον ορό της αλήθειας. Σε τον Οβελίξ, το Καζάνι έπεσε. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, για την opinion poll, τώρα που λέμε τώρα για. Α, είναι και η λίστα πέτσα αυτά που βγαίνουν, ναι, προχωράμε. Ναι. Λίστα πέτσα. Opinion poll. 37% Ανδρέας Λοβέρδος. Το βλέπες, το παίξες. Όχι. Ναι. Λοιπόν, κατέθεσε ο πρόεδρος της ελεγκτικής δημοσκοπήσεων στην Εξεταστική Επιτροπή. Και είπε ότι η opinion poll δεν ελέγχθηκε. Από πού? Λέει, τον ρωτήσανε για τις απευθείας αναθέσεις. Έλαβε 270 χιλιάρικα ο ιδιοκτήτης της opinion poll από εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. και ανέφερε. Αυτό είναι ωραίο που το λέει. Υπάρχει μια ελεγκτική αρχή, το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί όλοι θέλουμε, ρε παιδί μου, να μην είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Θέλουμε να υπάρχει έλεγχος. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια ελεγκτική αρχή. Απλώς δεν έχει συνεδριάσει αυτή. Θα δημοσκοπήσει, ναι. Ναι, λέει, η ελεγκτική αρχή δεν έχει συνεδριάσει καν. Η επιτροπή δεν ερεύνησε την εταιρεία, καθώς δεν λειτουργεί αυτή επάγγελτα και δεν υπήρξε και σχετική προσφυγή. Η δημοσκοπήση, λέει, δεν είναι σε θέση να καθορίσουν εκλογικά αποτελέσματα, αλλά διαμορφώνουν ένα κλίμα. Τώρα πραγματικά κάνουμε τους χαζούς εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είπαμε ότι. Δεν είπαμε ότι ρυθμίζεις εσύ το αποτέλεσμα, λες βάλε 43 και γίνεται. Και, ναι, ότι. Διαμορφώνεις ένα κλίμα, αυτό λέμε. Μας περνάνε τελείως για χαζούς εδώ. Είναι εν γέννη προβληματικό αυτό. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα κατά πόσον είναι ωφέλιμες οι δημοσκοπήσεις και που βγάζουν τα ποσοστά. Δηλαδή, έστω ρε παιδί μου, τι θες να κάνεις εσύ και το πόσο γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή όχι. Το έχουμε αναλύσει στην ανασκόπηση ότι μπορεί σύμφωνα με μελέτες να πάει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ότι, είναι, ότι θα σε σπυρωθούν γύρω από το φαβορί, αλλά υπάρχει περίπτωση να πάνε γύρω από το outsider. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Πάντως, σίγουρα ας πούμε για τα μικρά κόμματα που δεν καταγράφονται, είναι τεράστιο ζήτημα. Νομίζω το πιο κλασικό παράδειγμα των τελευταίων ετών. Καλά, ο Καμένος είναι άλλο γιατί τους ρίχναν κάτω. Είχαν μπει και μετά τους ρίχναν. 2% τους είχαν όταν ήταν στη Βουλή. Δεν θυμάσαι που το είπε στην ομιλία του. Το μόνο πράγμα που είπε στην ομιλία του όταν μπήκανε στη Βουλή είναι αναφέρθηκε στο Παμάξ, στον Μαρατζίδη, έτσι δεν είναι? Όταν μπήκανε πρώτη φορά. Ναι, και είπε ότι οι δημοσκοπήσεις. Και αναφέρθηκε και στο ποιες δημοσκοπήσεις. Δεν το είπε έτσι γενικόλογα. Σκέψου καημό που το είχε. Γιατί πραγματικά το επιχείρημα εκεί πέρα είναι ότι δεν πάει ο άλλος να ψηφίσει με το επιχείρημα της χαμένης ψήφου. Δεν πάει να ψηφίσει ένα κόμμα το οποίο προβλέπεται ότι δεν θα μπει στη Βουλή. Και ρωτάς λοιπόν, θα μπει στη Βουλή αυτό το κόμμα? Ποιο ρωτάς? Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ναι. Αυτή η εταιρεία δημοσκοπήσεων έχει πάρει 270 χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση. Και τον ρωτάνε τον άνθρωπο αυτόν που τα τσέπωσε, πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει την αντικειμενικότητά σας? Εμένα, Θάνο, δεν θα την επηρεάζει. Αν θέλει κάποιος δηλαδή να μου δώσει 270 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή, ενημερώνω. Δηλώνεις ότι η αντικειμενικότητά σου. Ναι, θα παραμείνω ακέραιος. Ναι. Δηλαδή, ούτε που θα μπορεί να το παρατηρήσει κανείς ότι έχω τσεπώσει 270 χιλιάρικα. Μπορεί να ντύνομαι λίγο πιο. Και τώρα ντύνομαι πολύ ωραία, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει καθόλου. Και στις πορείες αυτά θα πάω πάντα με το ιταλικό μου το παντελόνι, το σακάκι, με το παπούτσι που είναι. Δηλαδή το κουστούμι μου είναι πάντα ραμμένο. Δεν αγοράζω κουστούμια τώρα από μαγαζιά, είναι από ράφτη όλα. Πάντα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν νιώθω ότι πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό. Τώρα, άμα αγοράσω, ξέρω εγώ, 270 τέτοια κουστούμια, δεν είναι ότι θα επηρεαστεί, παιδιά, η αντικειμενικότητά μου. Θα παραμείνω αυτός που είμαι. Έτσι, όπως ξέρετε, ακριβώς τις απόψεις μου. Ναι, όχι, η Ανέλ ήταν το παράδειγμα πάντα. Δηλαδή, δεν υπήρχε δημοσκόπηση προεκλογικά που να δίνει του Ανέλ μέσα στη Βουλή. Όταν έμπαιναν στη Βουλή. Εντάξει, μετά εξαϊλώθηκαν τέλος πάντων μετά από τις πρέσπες και όλα εκείνα τα ωραία. Το είχα πιάσει και στοίχημα, θέλω να εξομολογηθώ. Ανέλ στη Βουλή, ναι, βεβαίως. Θάνο. Τι? Θάνο. Θα πω και το άλλο που έχω παίξει. Ρε Θάνο, είναι σωστό να λες ότι παίζεις, ότι στοιχηματίζεις? Τι πρότυπο είναι αυτό για τα νέα παιδιά? Τι θα κάνουμε? Τι να κάνουμε, ρε Θάνο? Αυτή τη στιγμή τα νέα παιδιά σε κοιτάζουν με δέος και είσαι ένα πρότυπο για το πώς θα ζουν τη ζωή τους. Πέφτω από το βάθρο μου, λοιπόν. Παιδιά, αυτό που νιώθατε όλα αυτά τα χρόνια για το Θάνο Καμίλαλη, ξεχάστε το. Το έχω ξαναπεί, νομίζω. Αλλά εντάξει. Ότι παίζεις. Όχι, αναφέρεσαι έτσι γενικά. Ότι παίζω, το έχω πει. Ναι. Αλλά ότι έχω παίξει εκλογές επίσης. Βεβαίως. Κάτσε, ρε. Θέλω να πω τη μεγάλη επιτυχία μου όμως. Ποια επιτυχία σου, Ρεθάνο? Αυτό δεν επηρεάζει την αντικειμενικότητά σου. Δηλαδή, έχεις παίξει κάτι. Δεν θα επηρεάσει. Καλά, δεν έχω μέσα παίξει από το ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, το Νέα Δημοκρατία και τέτοια. Εδώ έχω παίξει ΑΝΕΛ. Ναι. Και 2015 Ένωση Κεντρών. Α, έχεις παίξει Ένωση Κεντρών. Πάνω από το 1%. Πριν τις πρώτες. Πριν το. Και αυτό το αποδίδεις στην δημοσιογραφική σου οξυδέρκεια. Γιατί γινόταν χαμός στα σόσιαλ, ρε. Α, να χαθείς. Και από Θεσσαλονίκη, επειδή ήμουν, το βλέπα παραπάνω. Θεσσαλονίκη πήρε 3 και μετά πήρε 5. Ναι. Ναι. Και είναι γείτονας εδώ πέρα, Τα γραφεία του είναι εδώ στη γειτονιά. Εδώ χαμός γίνεται. Όλη η γραφεία έχουν εδώ πέρα γύρω. Εντάξει. Ναι. Ήταν ο over under 1. Over under. Ο Βεράντερ. Ποιο είναι ο Βεράντερ? Ο Βεράντερ του Βεράντερ. Πάνω περιμέναμε να παίξουμε στοίχημα. Απέζουν ήδη. Παιδιά, δεν είναι ότι θα μαζευτείτε όλοι εδώ πέρα με διάφορα αμαρτήματα που καταδικάζει η Εκκλησία και ότι επειδή και εσείς υποπίπτετε στα ίδια, δεν θα κατηγορείτε τον Θάνο. Εδώ πέρα το The Press Project είναι κατηχητικό. Προσέχουμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας, τη δημόσια παρουσία μας. Δεν είναι τώρα τα νέα παιδιά να πέσουν στον τζόγο και θα τους ρωτάνε «Γιατί παιδί μου?» και θα λέει «Με έριξε ο Καμίλα Λής». Η κατάλληλη στιγμή να πω ότι έχω παίξει και Eurovision. Και το κλείνουμε. Eurovision τι, γραμμένο, αν θα μπει ο γραμμένος. Αν θα παίξει ο γραμμένος Eurovision. Ναι. Για αυτό δεν το ξέρουμε. Για πες. Τώρα αν είχε γράψει ο γραμμένος ένα τραγούδι, ας πούμε, σαν το Make the Vaccine, πιστεύω ότι θα... Όχι, κάτι βλακιούλες πάντα σε κάθε διαγωνισμό ρίχνω, για να έχουν και γούστο να το βλέπεις. Αλλά τύπου μεγάλα. Τι, μεγάλα? Μεγάλες αποδόσεις. Μεγάλες αποδόσεις. Είχα πιάσει τον Πορτογάλο. Θυμάστε πότε κέρδισε ο Πορτογάλος? Θάνο, εκείνη την μπαλάντα. Ειλικρινά όχι, Θάνο. Μ' άκουσε όλο το μεταξουργείο. γιατί ήταν από νωρίς. Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε εκεί, αλλά από νωρίς. Και είχε βγει και όλας ότι αυτός είχε την καρδιά του και μετά θα κάνει επέμβαση. Και είχε συγκινήσει και ήταν και πολύ συγκινητικό τραγούδι. Και λες, εντάξει, πάμε. Το έχουμε. Χαμός. Τι να σου πω, Θάνο. Να έχει παίξει over 3% το μέρα στις ευρωεκλογές και να το χάνεις για μια πενταριά ψήφους το μέρα, για να σοβαρέψουμε και να πάμε στο πολιτικό. Είναι επίσης ένα κόμμα που στη δεύτερη φορά και αυτό πήρε παραπάνω. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δεν το δίνανε. Δεν ήταν αποτρεπτικός παράγοντας το ότι το μέρα δεν εμφανιζόταν στις δημοσκοπήσεις? Όπως πώς ήτανε. Δηλαδή, απ' την άλλη, είχε το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει στις εθνικές κάλπες, οπότε είχε μια πιο χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές, αλλά μετά ανέβηκε σε σχέση με την προηγούμενη, σε σχέση με την εκλογική αναμέτρηση μια εβδομάδα πριν και ένα μήνα πριν. Και συνήθως όταν γίνεται αυτό και όταν ξεπετάγεται ένα κόμμα, αυτό μπορεί να συμβεί σε δύο σερί εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις και λες «Α, αυτό μπορεί να μπει στη Βουλή», οπότε το ψηφίζεις. Πάντως νομίζω ότι η περίπτωση του Μέρα είναι πολύ διαφορετική, γιατί είναι άλλο πράγμα τώρα ο Σταύρος Θεοδωράκης και το Ποτάμι, που είναι ένα μηδιακό κατασκεύασμα, που είναι δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βγήκε με τη στήριξη των συστημικών μέσων και δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτήν, και είναι άλλο το Μέρα το οποίο βγήκε σε πείσμα των συστημικών μέσων. Mm-hmm. Δηλαδή το Μέρα τώρα είναι ένα θαύμα τώρα, το ότι με τόσο βρυσίδι απέναντι στο Βαρουφάκι, τότε τα 300 δις, τα λένε από εδώ, τα λέει ο Πρωτοσάλτε, πετάγονται και οι Ευρωπαίοι και λένε ναι, δίκιο έχετε, βάλε κι άλλα δις. Και παρόλη αυτή την τεράστια εκστρατεία κατά συκοφάντησης του Βαρουφάκι, υπήρξε παρόλα αυτά η εκλογική επιτυχία του να μπει στη Βουλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη, είναι φαινόμενο αντίστοιχο με το δημοψήφισμα. Δηλαδή είναι ρογμή στη συστημική ενημέρωση. Οπότε νομίζω ότι αυτές είναι από τις περιπτώσεις που ο άλλος λυσάει κάπως. Δεν είναι το ίδιο κοινό που τους ακούει και λέει «Αν είναι δίκιο έχεις, ας βρίσουμε λίγο ακόμα Βαρουφάκι». Είναι ένα κοινό λίγο διαφορετικό. Ένα κοινό που έχει ούτως ή άλλως γυρισμένη την πλάτη στη συστημική ενημέρωση για να τον ψηφίσει. Οπότε εκεί πέρα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε τώρα με την ομιλία του Κλέωνα, εξακολουθεί να σκαρφαλώνει, 200 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Αυτό τι είναι, πάλι είναι το ίδιο πράγμα. Καλά, ναι. Social είναι αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή ότι ενώ δεν υπάρχει η αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ, είναι μονίμως και σταθερά εχθρική, που και που ξεμητίζει κάτι, λαμβάνει χώρα στο σύμπαν το ιδιαίτερο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τι να κάνουμε, ενημέρωση είναι και αυτή, οπότε γίνεται και έτσι. Ναι. Η opinion poll λοιπόν, γιατί αυτό όλο ξεκίνησε από την opinion poll, Κωνσταντίνε, θέλω να σου θυμίσω. Δεν είναι μόνο η opinion poll, δηλαδή το θέμα του Κινάλ πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ, και το πώς όλοι πέσανε στο Λοβέρδο, ρε παιδί μου, δεν έχασε κανείς το ποσοστό του Καστανίδη, χάσανε τον Ανδρέα το Λοβέρδο, και λες τώρα αυτό το Μητσοτάκης 12% τι σημαίνει? Εν τω μεταξύ, φαντάσου τώρα στις εκλογές, θα συνεχίσω τώρα και θα λέει 12, 10, παραμένει η διαφορά. Και θα είναι ο Μητσοτάκης, τι θέλετε, τόσες κρίσεις και είμαστε εκεί στο 10%. Γιατί ένα καινούριο που έχει γίνει με τις δημοσκοπήσεις είναι ότι πλέον αποτελούν πολιτικό επιχείρημα. αυτό δεν το θυμάμαι να συνέβαινε παλιά. Mm. Τόσο πολύ. Δηλαδή πάει ο Μητσοτάκης στη Βουλή, του κάνει κριτική ο Τσίπρας και του λέει: κύριε Τσίπρα, γι' αυτό είμαστε εμείς 12% μπροστά. Εγώ νομίζω ότι αυτό με τις δημοσκοπήσεις υπάρχει λίγο. Ανάλογα με το αν σε συμφέρει. Δηλαδή με τις δημοσκοπήσεις είναι από τα κλασικά παραδείγματα που λέει κανείς τα ανάποδα ανάλογα με το σε ποια θέση βρίσκεται. Ναι, σωστό αυτό. Δηλαδή, αν είσαι αντιπολίτευση και σε συμφέρουν, λες, με συγχωρείτε, αλλά να. Αυτή να αποτυπωθεί υπάρχει το λαϊκό αίσθημα στην κάλπη. Υπάρχει, πώς το. Μια αναντιστοιχία μεταξύ της λαϊκής βούλησης και της κοινοβουλευτικής σύνθεσης. Ή διαφορετικά, αν είσαι στην κυβέρνηση, λες, με συγχωρείτε, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν θεσμικό εργαλείο για το ποιος θα αποφασίζει. Απλώς καταγράφουν κάποιες τάσεις. Για μας τώρα δεν καταγράφουν τίποτε. Δεν ρωτάμε, δεν περιμένουμε. Για μένα η δυσπιστία προς αυτόν τον κόσμο είναι τόσο έντονη που αναρωτιέμαι πώς δεν το βλέπουν και εκείνοι, ότι με κάθε λαθροχειρία η δυσπιστία του κόσμου θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπορέσει να. Και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν, υποτίθεται, τα όργανα αυτά του ελέγχου στον οποίο πρέπει να υπάγονται οι δημοσκόποι είναι προφανώς για να μην χειραγωγείται η κοινή γνώμη, διότι έχει καλομελετηθεί το πώς λειτουργεί αυτό, δείτε τα στην ανασκόπηση για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και διότι μακροπρόθεσμα αυτό είναι το επαγγελματικό του συμφέρον. Δηλαδή για να μπορέσουν να υπάρχουν θα πρέπει ο κόσμος να τους πιστεύει. Αν δεν τους πιστεύει δεν θα υπάρχουν. Τόσο απλό είναι. Θα συνεχιστεί η εξεταστική. Βγάζει πραγματάκια, το λέγαμε και χθες. Καλά, ο έλεγχος των δημοσκοπήσεων είναι κάθε φορά αστείος. Δηλαδή δεν έχει συνεδριάσει η ελεγκτική αρχή. Γενικά πρέπει να περνάνε όλες οι δημοσκοπήσεις. Και για το δείγμα, για την τυχαιότητα του δείγματος, για όλα αυτά. Και αυτό το σύμπλην 4-5 είναι λίγο πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να σημαίνει 8 μονάδες για φορά. Αυτό όμως καταλαβαίνω ότι είναι όντως μέσα στα όρια. Αυτό το οποίο λέγεται, ναι, είναι πράγματι επιστημονικώς αποδεκτό. Πολιτικά είναι κρίσιμο, γιατί ρε φίλε λες 8 μονάδες είναι τώρα. Φύγει ένας 4 προς τα πάνω και άλλος 4 προς τα κάτω. Δεν είναι και λίγο τώρα, είναι λίγο άλλος πλανήτης οι 8 μονάδες. Πάντως, αλλά καταλαβαίνω ότι επιστημονικά λέγεται αυτό το πράγμα. Πάντως και πέρα από τα μικρά κόμματα, εγώ επιμένω ότι δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι και πόσο ωφέλιμο είναι τελικά για το εκλογικό σύστημα το να μαθαίνεις τι πιστεύουν οι άλλοι και το πώς καθορίζεσαι από αυτό. Δηλαδή έχει μια ειδησιογραφική αξία, έχει μια αξία περιέργειας, αλλά μπορεί να προκαλεί κακό. Εγώ είμαι πάρα πολύ της άποψης ψήφισε όποιον θες. Δεν είναι τόσο όσο ακούγεται. Δεν είναι τόσο απλό. Και ποτέ δεν είναι τόσο απλό. Βλέπετε κομματισμός. Και δεν ψηφίζω. Ναι. Δηλαδή, εγώ σε μένα δεν λειτουργεί το επιχείρημα, μα οι άλλοι είναι χειρότεροι. Ναι. Δηλαδή, τις ελάχιστες φορές που έχω ψηφίσει, έχω νιώσει ότι το κάνω με ίσχυ τη συνείδησή μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ με το επιχείρημα. Ναι, αλλά κοίτα πόσο χάλια είναι οι υπόλοιποι. Δεν το έχω κάνει έτσι. Αλλά είναι βέβαιο. Δηλαδή, καταλαβαίνω τη χρησιμότητα που έχει για τα κόμματα τα ίδια. Γιατί τα κόμματα, επειδή δεν έχουν άλλο σκοπό από την επιτυχία τους, μπορούν να δοκιμάζουν, να πούν. Συμφέρει να το λέμε αυτό. Άμα δεν συμφέρει, λέμε και το ανάποδο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αν είσαι κόμμα, ας πούμε για μας που δεν έχουμε τέτοιες ορέξεις, θα μπορούσαμε εμείς να σκεφτόμαστε με βάση την απήχηση. Δηλαδή να σκεφτόμαστε με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών μας. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Δεν είναι προσανατολισμένο. Δεν θα ήταν παράλογο. Mm-hmm. Δεν θα ήταν παράλογο. Είναι κάτι το οποίο στο συνιστούν όλοι. Και δεν θα ήταν και δύσκολο εδώ που τα λέμε. Δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, mm-hmm. θα χρειαζόταν να διαμορφώσουμε όλο τον τρόπο εργασίας. Είναι κάτι που γίνεται. Τι το κάνουμε. Σε νεκρό πολιτικό χρόνο, τι νόημα έχουν οι δημοσκοπήσεις, ρωτάει ο Παραπέτασμα. Επίσης, ένα ερώτημα. Και μήπως και εδώ λειτουργεί αποτρεπτικά. Δηλαδή, είναι και συζήτηση για την ανταρσία. Άμα έβλεπε σε κάποιο σημείο ότι ανεβαίνει ένα κόμμα, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Δηλαδή δεν καταγράφεται ποτέ ένα καινούριο κόμμα. Έστω ότι κάπου τώρα στα 2 χρόνια βλέπει να καταγράφει η ανταρσία. Ναι. Αν καταγραφεί η ανταρσία ξαφνικά στο 2,5%, αμέσως ο κόσμος θα διαφέρεται περισσότερο. Κάτσε, αυτοί γιατί, τι κάνουν εκεί πέρα. Πώς γίνεται. Πρέπει πρώτα να έρθει εκλογική αναμέτρηση. Βλέπε ΣΥΡΙΖΑ άνοδο 2012 και μετά να αποκτήσεις παραπάνω δυναμική για να καταγράφεσαι ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Και αυτό είναι ζήτημα. Νομίζω είχα κι άλλο ένα για τα δημοσκοπήσεων. Συγγνώμη, 6 ώρα. Θες να φύγουμε με τη μία? Όχι, θέλω να πάω στο συνέδριο που θα συντονίσω τη συζήτηση για την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου για το 1821. Α, ναι. Γι' αυτό είμαι έτσι καλοντημένος, Θάνο. Αυτό το που με βλέπεις και θαμπώνεσαι. Εγώ νόμιζα και το βίντεο πριν. Εκεί οφείλεται αυτή. Όχι, όχι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλοντημένος. Είναι με το πουκαμισάκι του εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Πού να το βλέπω. Φιγουρίνη. Παιδιά, πραγματικά χάνεται που δεν με βλέπετε. Δεν είναι σαν ανασκόπηση. Εντάξει, ένα βήμα πριν. Ναι. Ένα βήμα πριν. Δεν έχει το σακάκι. Λοιπόν, σας χαιρετάμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι αυτή, πάλι εδώ. Γεια σας. Γεια σας.